Parkside. Aż 100 zł taniej. Już za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gdańska policja zatrzymała 5 wandali niszczących historyczną bramę Stoczni Gdańskiej. Obiekt został oblany pomarańczową farbą. Trwa pościg za zabójcą byłego przewodniczącego ukraińskiego parlamentu. Niewykluczony motyw polityczny. Lasy Państwowe zapraszają na Noc Nietoperzy. Szczegóły w tym serwisie. Policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 wandali podejrzanych o niszczenie historycznej bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Po 9 rano funkcjonariusze zauważyli kilka osób w pobliżu bramy. Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia. Podczas legitymowania dwie z nich wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek. Policjanci obezwładnili i zatrzymali całą piątkę. To 3 kobiety i 2 mężczyźni. Zostaną przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Za zniszczenie zabytku grozi do 8 lat więzienia. Ostatnie pokolenie przyznało, że to aktywiści organizacji oblali postulaty Solidarności. Jak mówią, święta rewolucji demokratycznej nie można traktować jak pomnika. Wobec obecnych zagrożeń potrzebne są znów rewolucyjne zmiany na podobną skalę. Były przewodniczący ukraińskiego parlamentu Andrii Parubij został zastrzelony we Lwowie. Sprawca jest poszukiwany. Dziennikarz Dariusz Materniak nie wyklucza, że było to zabójstwo zlecone przez Federację Rosyjską. Gość Polskiego Radia dodał, że Andrii Parubij od 2019 roku nie był aktywnym politykiem, jednak jego wcześniejsza działalność mogła uczynić go celem. Trudno ocenić, jaki mógł być motyw, dlatego że Andrii Parubij, owszem, był między 2014 a 2019 rokiem, z tego co pamiętam, przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Natomiast w zasadzie od tego czasu, czyli od końca tej kadencji Rady Najwyższej, która się zakończyła w 2019 roku, on w zasadzie nie był aktywnym politykiem już. Napastnik oddał do Andrija Parubija kilka strzałów. Według mediów sprawca poruszał się rowerem elektrycznym i miał plecak kuriera jednej z firm dostawczych. Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w poszukiwaniach sprawcy uczestniczą wszystkie służby. 16-latek i 2 15-latków to ofiary wczorajszego tragicznego wypadku w Sierczy koło Krakowa. Samochód wypadł z drogi, uderzył w betonowy przepust i stanął w płomieniach. Przeprowadzono sekcję zwłok ofiar, która pozwoliła ustalić ich płeć. Policja natomiast ustaliła wstępnie ich tożsamość, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Tożsamość tych osób zostanie w sposób pewny ustalona dopiero w wyniku badań DNA. Samochód Lexus prowadzony był przez 16-latka mieszkańca gminy Wieliczka, który zabrał to auto z domu bez wiedzy i zgody matki, która przebywała wówczas za granicą. W samochodzie znajdowało się jego 2 kolegów. To jest osoba w wieku 15 lat, mieszkaniec gminy Wieliczka oraz również chłopiec 15-letni mieszkaniec Krakowa. Prawdopodobną przyczyną była nadmierna prędkość. Auto pędziło 130 km na godzinę. Włoska policja dotarła do administratorów pornograficznej strony internetowej, na której publikowano wraz z komentarzami zdjęcia znanych Włoszech, w tym premier Giorgi Meloni. Prokuratura rozpoczęła dochodzenie. Od kilku dni skandalem zajmują się wszystkie włoskie media. Na stronach grupy liczącej 300 tysięcy osób publikowano nierzadko zmanipulowane, ściągnięte z internetu filmiki i zdjęcia premier Meloni, jej siostry, szefowej największej opozycyjnej partii demokratycznej Elly Schlein, a także prezenterek telewizyjnych i modelek. Członkowie grupy opatrywali je wulgarnymi, seksistowskimi komentarzami. Premier Meloni powiedziała, że godzą one w godność kobiety i wyraziła nadzieję, że sprawcy zostaną szybko zidentyfikowani i ukarani. Policja już ustaliła, że portal zarejestrowany jest za granicą, ale jego administrator i pracownicy są Włochami. Skandalem zajmie się również włoski parlament. Niektórzy deputowani podnoszą, że należy skończyć z anonimowością w sieci. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed nami Międzynarodowa Noc Nietoperzy. Lasy Państwowe organizują spotkania dla miłośników tych ssaków. Program można znaleźć w internecie, zachęca rzeczniczka prasowa lasów Anna Choszcz-Sendrowska.

jak wspomniałem, na południu Polski, czyli w Sokołowsku. Tę audycję w Warszawie realizuje Elżbieta Malinowska, a tu na miejscu wspierają mnie Romuald Wrzodak i Aleksandra Dobieszewska. Witamy Państwa i już za chwilę, bo dzisiaj do 16 naprawdę sporo gości w studiu Trójki w Sokołowsku, już za chwilę spotkanie z pierwszą ważną dla polskiego kina osobą. Would need it split. Mam nadzieję, że Kate Bush wprowadziła nas wszystkich w znakomity nastrój w to sobotnie popołudnie. To już ostatnia sobota sierpnia. Club Busting, no właśnie też z niezapomnianą taką właściwie perełką, malutką rolą Donalda Sutherlanda w teledysku obok Kate Bush właśnie do tej piosenki. No tak, a propos pogody, no to w Sokołowsku dzisiaj dosyć chyba zmienna, ale przyjemna. Trochę słońca, trochę chmur. Myślę, że pani Urszula Lesiak, która już ze mną w Studio Trójki, potwierdzi moje słowa. Tak, pogoda dzisiaj jest fantastyczna, pomimo tego, że wczoraj była straszna ulewa i nie mieliśmy jak dostać się do naszych pokojów, ale dzisiaj jest fantastycznie. Także... Ślady tej ulewy nawet zauważyliśmy tutaj przed chwilą w naszym trójkowym namiocie. Bo... Tak widziałam, woda leciała. Tak. Trzeba było rzeczywiście tę wodę troszeczkę uwolnić. Żeby nam na głowę nie spadała. Żeby nam na głowę w trakcie audycji się nie polała. No tak już nie będzie, ale jak jesteśmy z kolei przy wodzie, to nie wiem, czy zauważyła pani, że nasze studio trójkowe jest dokładnie nad Potokiem Górskim. Faktycznie. Tak, my siedzimy właściwie na wodzie. Więc woda z każdej musicie strony. Musicie bardzo uważać. Musimy uważać, ale to jest bardzo, bardzo też przyjemne, no bo jesteśmy oczywiście w Sokołowsku. Oczywiście kontynuujemy tutaj po również wczorajszej mojej audycji trójkowo-filmowo opowieści dotyczące 14. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasza Kieślowski. Pani jest znakomitą montażystką filmową przede wszystkim, ale też właśnie ona osobą, która miała okazję współpracować z wieloma sławami reżyserskimi. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj byłaby długa lista francuskich reżyserów, ale również, że tak powiem, jeśli spojrzymy w inne strony, no to też Lars von Trier, tak. Emir Kusturica, no i oczywiście Krzysztof Kieślowski. Kieślowski właśnie i do tego zmierzałem. Trochę może taką okrężną drogą, ale właśnie pani jest związana, jeśli chodzi przynajmniej o montaż filmowy, no ale wiadomo, że nie tylko, bo wiemy już o tym doskonale, że Krzysztof Kieślowski to był nie tylko reżyser, to była osoba, która bardzo integrowała swoich współpracowników. Tak. No właśnie, o czym za chwilę pewnie pani dzisiaj jeszcze wspomni w tej rozmowie. Pracowała pani właściwie przy całej trylogii. Tak, znaczy ja pracowałam słynnej. W ogóle od początku nawet podwójnego życia Weroniki, tak. Ponieważ Krzysztof przyjechał do Paryża z projektem Weroniki i szukał współpracowników. Było ich wtedy nie tak bardzo wielu, ale jednak wybierał sobie współpracowników wśród ludzi. No i zostałam wybrana, także to było dla mnie niesamowite. I byłam tłumaczem przy montażu, taką osobistą asystentką, gdzie Krzysztof nie mówił ani po francusku, trochę po angielsku. Montażysta w ogóle nie mówił po angielsku, więc ja byłam cały czas, musiałam tam siedzieć po prostu. I tak mnie Krzysiek nauczył montować. Bo za tym montażystą on mi co chwilę mówił, tak nie rób, albo tak. I dyskutowaliśmy i po prostu później, po właśnie podwójnym życiu Weroniki, zaproponował mi montaż Białego, gdzie ja wskoczyłam na wodę, pierwszy raz montowałam. Zupełnie niezwykła historia, bo rzeczywiście pani studiowała trochę inne kierunki. Ja studiowałam historię sztuki, ale jak pojechałam do Paryża, to jednak moim marzeniem, bo to nie jest przypadkowe, w moim przypadku kino, byłam na Sorbonie, na szkole filmowej. Tylko, że to była szkoła teoretyczna, a ja chciałam być reżyserem, prawda? Takie było moje pierwsze życzenie. I w związku z tym zdałam jakieś tam egzaminy, ale chciałam pracować i udało mi się właśnie dostać już do kina. Byłam chyba jedyną wtedy Polką przy montażu, pracującą w tych wielkich studiach filmowych. I tak właśnie ktoś mnie zaproponował Krzyśkowi i zdałam egzamin. No i tak też właśnie została. Bo potem ta współpraca przy tej największej i najsłynniejszej na świecie trylogii Krzysztofa Kieślowskiego. Tak jak pani mówiła, główny ten montaż to był biały, ale też współpracowała pani montażowo przy Niebieskim i Czerwonym. Tak. Przy Niebieskim myślę najbardziej się w tym roku skupiamy, bo to jest taki film, który stał się tutaj inspiracją, motywem dla tegorocznej edycji festiwalu. I też, choćby nawet Sławomir Idziak to przyznaje, chyba jego zdaniem przynajmniej najwybitniejszy film Krzysztofa Kieślowskiego. Tak. Znaczy, Amerykanie mówią, że jest to biały, Polacy, chociaż, że jest to niebieski. Nominacjami do Oscara Amerykanie nagradzali czerwonego. No właśnie, jeszcze inni mówili, że też no tak, niebieski. Zdania także podzielone są. Myślę, że ta trylogia jest cała w sobie jednym wielkim dziełem sztuki po prostu. A właśnie tak się zastanawiałam dzisiaj, bo ciekawy jest temat dzisiaj rozmowy, narracja. No właśnie, bo to duża dyskusji, spotkań, rozmów. Bardzo i jeszcze ciekawe. Ciągle przed panią też. Dzisiaj cały dzień przede mną, tak. Także jest to ciekawe, bo właśnie dlaczego kino Krzysztofa Kieślowskiego trwa ciągle, prawda? I albo troszkę jest o nim ciszej, albo później znowu się mówi. Dlatego, że on po prostu skupiał artystów, techników i każdemu dawał ważność. I było to bardzo uważne z jego strony, patrzenie na każdego z nas, co robimy, co proponujemy. I brał to wszystko pod uwagę. On był tą główną postacią, oczywiście reżyserem, których jest tak mało w tej chwili, którzy tak biorą wszystko pod uwagę. I to skupienie, ta uwaga i to artystyczne, później ten artystyczny wyraz tego wszystkiego dawał te filmy, które możemy albo się z tym utożsamiać, albo je interpretować przeróżnie. I do tej pory to, co w nich jest, czyli ta cała taka społeczność, obecna ludzkość, po prostu ciągle jest ważne i ciągle jest takie samo gdzieś, prawda? Bo zmieniają się techniki, ludzie, jakieś takie rzeczy, ale ludzkie emocje są przecież zostają takie same i to jest wszystko wokół ludzi po prostu, wokół prawdziwych ludzi, powiedziałabym. No to muszę tutaj zapytać panią o, myślę, że istotne bardzo wspomnienie dotyczące filmu Trzy kolory niebieski. Ja to wiem od Sławomira Idziaka, z którym się zresztą jeszcze dzisiaj w audycji przed 16 na pewno spotkamy, że właściwie ten film mógł być zupełnie inny. Że on już był zmontowany i Sławomir Idziak powiedział Krzysztofowi Kieślowskiemu, że nie, no tak nie może być, bo tam trzeba uwiarygodnić pewne sytuacje dotyczące głównej bohaterki, one w tej wersji montażowej są no niewiarygodne. Wiadomo, że tych wersji montażowych jest wiele, ale jak pani to wspomina, że rzeczywiście była taka sytuacja, że trzeba było przemontowywać ten film, że on się stał jednak innym, znalazł jakiś inny wyraz ostatecznie? Myślę, że ja nie byłam tak dokładnie przy tych wszystkich dyskusjach, prawda? Bo oni już od samego początku ze Sławkiem dyskutowali już przy zdjęciach. W którą stronę pójść, tak? Przy zdjęciach. To były duże dyskusje. I tak jak Sławek wczoraj powiedział, że nawet się kłócili czasami, prawda? Bo to były takie artystyczne burza mózgów. Oczywiście, burza wspaniałych mózgów. Ale wersji niebieskiego rzeczywiście było bardzo wiele i było tam bardzo wiele możliwości przeróżnego pokazywania emocji. W związku z tym też była duża walka o to, co z tym zrobić i myślę, że Sławka opinia była bardzo ważna, bo on był bardzo w to jakby wymieszany, prawda? I oczywiście jako autor zdjęć. Jako autor zdjęć i jako taki partner Krzysztofa od długich lat, jako profesjonalnie, prawda? Pracowali przy wielu filmach. Znali się bardzo dobrze. Także myślę, że nie wiem, jaki ten film mógłby być, ale wyszło coś, co mógł być. Ale na pewno jest lepszy, tak. Na pewno wyszło to, co wersja jest najlepsza. Czym się zachwycamy do dzisiaj, no nie można inaczej też powiedzieć. Także myślę, że dobrze się tu pani czuje w Sokołowsku, bo to już pani czwarta wizyta na tym festiwalu, tak? Czwarta wizyta, czuję się tu fantastycznie. Są tu dwie wspaniałe kobiety, Bożena i Zuzanna Wogt, które współorganizują ten festiwal i działają świetnie i robią wszystko, żeby to się odbyło fantastycznie. No i oczywiście spotykam wielu współpracowników Krzysztofa, gdzie jest to zawsze wspaniałą rzeczą. Także czuję się tu świetnie i ponieważ mieszkam w Paryżu, więc jest to dla mnie też powrót fantastyczny do kraju, że mogę spotkać tak wielu fajnych ludzi. I niech tak będzie, jeszcze dziś i jutro, bo Omasza Kieślowski do jutra wieczór tutaj właśnie w Sokołowsku. A ja korzystając z tego właśnie, że jest pani też osobą funkcjonującą zawodowo w świecie, bo tylko też nie tylko przez Paryż, także Stany Zjednoczone, ja muszę zapytać o taką właśnie rzecz dotyczącą montażu filmowego. Bo myślę, że słuchacze Trójki, przynajmniej w znakomitej większości, tego nie wiedzą. Co to właściwie znaczy i kto to jest lekarz redakcyjny? Lekarz redakcyjny, znaczy lekarz montażu. Tak. To się nie nazywa redakcyjny. Ja tutaj zacytowałem ze strony festiwalu. A to może... źle to przetłumaczyli. To się nazywa pani. Script Doctor. Dobrze, że o to zapytałem w takim razie. Script Doctor. No proszę zobaczyć, lekarz redakcyjny zwany, czyli ten, mówimy o doradztwie montażowym. To jest raczej... Czyli złe tłumaczenie. Troszeczkę tak, bo to nazywa się po francusku le docteur. No to można tak w zasadzie przetłumaczyć. No tak dosłownie. Tak. To się nazywa tak, bo właśnie to wszystko też pochodzi od Krzysztofa, że Krzysztof nauczył, w każdym razie ja mnie nauczył, tego to na pewno on, bardzo dokładnego spojrzenia i wejścia, analizowanie filmów, które oglądam. W związku z tym jest ta możliwość, że jak ktoś pracuje, na przykład robią filmy, ja mogę dojść na końcu takiego montażu i spojrzeć na to krytycznym okiem z zewnątrz, zrobić porządną analizę, bo często gubimy się pod koniec tego montażu. Ja też się gubiłam. I taki doktor właśnie redakcyjny, powiedzmy, jest potrzebny. I to jest fantastyczne, bo można wyprowadzić ten film właśnie na taką jak ten biały, jak ten niebieski, o którym mówiliśmy, na taką najlepszą tą właśnie wersję. I robię to bardzo często. Czyli jest to po prostu mocne wsparcie. Mocne wsparcie ekipy montażowej razem z reżyserem. I mam nadzieję, że się na to ludzie otworzą. Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, bo takie spojrzenie z zewnątrz jest czasami też bardzo ważne. No to za takie też spojrzenie pani dziękujemy. Dziękuję bardzo za przyjęcie mnie. A ja dziękuję bardzo właśnie. Mam nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za rozmowę i za to, że jest pani tu z nami w Sokołowsku. Ja dziękuję przyjechała serdecznie. Pani z Paryża. Urszula Lesiak oczywiście, autorka odpowiedzialna, osoba odpowiedzialna za montaż całej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego. Dziękuję. Dziękuję. Blessed be. Dzisiaj audycja do 16:00. Wszystko, wszędzie, teraz w całości z Sokołowska, to przypominam. Albo informuję tych, którzy na przykład słyszą nas dopiero od tego momentu. Za chwilę spotkamy się z kolejnym festiwalowym gościem, z filmoznawcą, ale zanim to nastąpi i zanim kolejne rozmowy związane z gośćmi 14. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasza Kieślowski, no to może przenieśmy się kawałek dalej, bo Studio Trójki niezmiennie nad Potokiem, ale też przy Kinie Zdrowie vis-a-vis kamienicy, w której kiedyś mieszkał Krzysztof Kieślowski. Wczoraj troszeczkę w trójkowo-filmowo opowiadaliśmy już o miejscu, o tych właśnie rozmaitych skojarzeniach związanych z tym naszym znakomitym reżyserem, ale też dodajmy, że nieco dalej, bo tu wszędzie blisko, ciągle w Sokołowsku, w pięknej willi Różanka, znajduje się także archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i po nim właśnie oprowadzała Aleksandrę Dobieszewską, Zuzanna Vogt, prezeska Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ. Archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego prowadzimy już 12 rok i jest wynikiem właśnie poznania pani Marii Kieślowskiej, która zaufała temu miejscu i przekazała do Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego te bezcenne materiały. To najpierw musimy... I znajdujemy się w Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Danuta Adamska, Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Gdzie znajdują się wszystkie dokumenty przekazane nam przez żonę reżysera Marię Kieślowską. Korespondencja, fotografie. Ponad 80 tysięcy fotografii z różnych okresów, od młodości przez cały ten proces twórczy. No i najbardziej bezcenne, oryginalne scenariusze, scenopisy, maszynopisy, dokumentacja postprodukcyjna, listy dialogowe, zapiski reżysera, jego różne ideogramy. To jest nieprawdopodobna obserwacja, jak te filmy powstawały, jak się zmieniała scenografia, jak się zmieniały dialogi, jak Krzysztof też współpracował z innymi fantastycznymi ludźmi, czy Krzysztof Wierzbicki, czy Krzysztof Piesiewicz. Te scenariusze z naniesionymi odręcznie uwagami, no jest, jeszcze mogę pokazać każdy dokument, jak wygląda proces takiego opracowywania, bo to według zasad archiwistyki, to są wszystko bezkwasowe, specjalne teczki. O, jest w ten sposób zabezpieczany, bo tutaj jest opisany, to jest taka metryczka i tutaj dokładnie, o, to jest rękopis notatki do filmu Amator. Każda jednostka archiwistyczna właśnie znajduje się w osobnej teczce i później do takiego segregatora. I też to znajduje się w takim systemie archiwistyki, który się nazywa Zosia i też jest właśnie w formie cyfrowej. Z notatek Kieślowskiego, tak, różnego rodzaju, to co można byłoby wywnioskować o nim? Na podstawie notatek tylko, nie słuchając wypowiedzi jego współpracowników, to na pewno był to człowiek bardzo skrupulatny, bardzo dokładny, wszystko przechowywał, wszystko było opisane, dokładnie posegregowane. Jak wygląda taka codzienna praca w archiwum Kieślowskiego? W tej chwili opracowanie i digitalizacja jest skończona, ponieważ no, Kieślowski już nic więcej nie napisze, niestety. A praca głównie w tej chwili polega na udostępnianiu tych materiałów na różnych platformach, na udostępnianiu podczas warsztatów, bo przyjeżdżają studenci i bardzo chętnie korzystają tutaj z tych materiałów. No i jest w tym zbiorze, parę lat temu odkryty, rzeczywiście taki zbiór, około 40 scenariuszy, propozycji na filmy, których nie zrealizował. Tutaj w tej szafie znajdują się scenariusze, scenopisy i inna dokumentacja dotycząca filmów fabularnych. Również mamy też dokumentację filmów dokumentalnych, adaptacje teatralne oraz scenariusze niezrealizowane, bo takie też się znajdują. Nawet jest scenariusz filmu animowanego. To są bardzo często takie jednostronicowe szkice, jakieś jednoaktówki. Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Trzeba też zrozumieć, że to są niezrealizowane pomysły scenariuszowe. To nie jest tak, że tak jak w przypadku filmu Duże Zwierzę, gdzie Jerzy Sztur zrealizował na podstawie tego cały pełnometraż i tak było zresztą z trylogią Niebo, Czyściec, Piekło, to tylko Czyściec nie został zrealizowany. Tutaj jest ogromne pole do tego, żeby tak naprawdę stworzyć sobie swój świat, dopełnić go swoją wrażliwością. W zeszłym roku wraz z Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu podjęliśmy takie wezwanie, że inni twórcy mogą się inspirować twórczością Krzysztofa. Zaczęły się zdjęcia do filmu Jeleń. Co ciekawe, jest w ogóle animacją i został jako animacja pomyślany przez Kieślowskiego. To też świadczy o tym, jak ciekawie rozwijali się studenci w szkole filmowej w latach, kiedy Kieślowski był, czyli to jest druga połowa lat 60., bo ćwiczyli się w różnych formach. I to jest jedna strona, to jest taki bardzo ciekawy proekologiczny pomysł, co ciekawe, o jeleniu, który decyduje się w pewnym momencie wyjść z lasu, czyli ze swojego domu i zrobić coś z środowiskiem naturalnym, które jest zanieczyszczone przez miejscową fabrykę, czyli już w rzece widzi, że ryby są śnięte, trawy są zzieleniałe. Coś się dzieje, że ta fabryka zatruwa ten jego dom i on chce coś zrobić, chce być sprawczy. I ten jeleń nagle z tego lasu wychodzi i idzie rzeczywiście do tej fabryki i próbuje mieć taką konfrontację. I to jest punkt wyjścia. No i teraz, co z tym zrobi już reżyserka projektu, czyli Izumi Yoshida, bardzo ceniona reżyserka animacji lalkowej, no to zobaczymy już w gotowym projekcie. Z tego, co wiemy, 28 sierpnia padł pierwszy Klaps Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Będzie to animacja lalkowa z elementami 3D, czyli też łącząca różne techniki. No i rzeczywiście ten początek ma być jak z Kieślowskiego, ale już reszta i ta puenta już ma być dopisana nowym scenariuszem. I wytwórnia jest też zainteresowana innymi pomysłami Kieślowskiego, więc być może w następnych latach jest to pomysł na ciekawe konkursy, aby też ta tradycja tutaj żyła, rozwijała się, ale zarazem była to szansa za sprawą tego mocnego nazwiska Kieślowskiego na debiut dla innych młodych twórców, bo te pomysły, czasem nawet rzucone kilka zdań Kieślowskiego, po prostu tak niesamowicie uaktywnia wyobraźnię naszych studentów i studentek różnych warsztatów tutaj Akademii Scenariuszowej. Potrafiliśmy spędzić około 2 godzin na 2 pomysłach jednostronicowych, scenariuszowych. Tutaj mamy bardzo ciekawe też artefakty, które zostały nam przekazane na przykład przez panią Urszulę Lesiak, która też będzie gościem tegorocznego festiwalu. To jest taka przecinarka, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, do cięcia taśmy filmowej. Ta kamera na przykład, to jest kamera, która brała udział w filmie Amator, rekwizyt prawdziwy. To może mi się uda to zdjąć bez pomocy. To są na przykład też bardzo ciekawe rekwizyty, na przykład właśnie ten klaps z filmu Chórzystka, czyli Podwójne życie Weroniki. Mamy na przykład dowód, który zagrał w filmie Trzy kolory biały, na nazwisko Karol Karol, autentycznie wydrukowany w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Także takie też mamy ciekawostki, które udostępniamy specjalnym gościom, którzy tutaj wizytują. Ale również mamy tutaj całą bibliotekę, książki poświęcone kinu i też życiu i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. I japońskie, i chińskie. Na przykład, jako ciekawostkę mogę podać, że kilka lat temu właśnie Chińczycy kupili scenariusze do dekalogu, że też mają prawo do tego, żeby ten film ukazał się w języku chińskim i według ich jakichś tam zasad kinematografii. Zachęcamy do obejrzenia naszej strony internetowej, gdzie cała ta dokumentacja jest zdigitalizowana w formie cyfrowej i można sobie przeczytać, przejrzeć i zapoznać się z tymi dokumentami. I oczywiście, jeżeli ktoś jest z nami teraz, dziś, czy jeszcze jutro w Sokołowsku, to oczywiście też zapraszamy, by zobaczyć bezpośrednio to archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Przypominam, to całkiem blisko kina Zdrowie w pięknej willi Różanka. Wszystko wszędzie teraz. A ze mną już w studiu Trójki kolejny gość, Jarosław Grzechowiak. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Filmoznawca, historyk filmu polskiego, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, też Uniwersytetu Łódzkiego. A my się spotykamy, by wspomnieć tutaj o jeszcze jednym ważnym filmowym artyście, bo przed nami dzisiaj ważny też pokaz filmowy i właściwie przyjaciel Krzysztofa Kieślowskiego, a to jest ta smutna informacja. Z ostatnich właściwie dni, wczoraj odbył się pogrzeb Marcela Łozińskiego, naszego wybitnego dokumentalisty, i z tego też powodu niektórzy goście festiwalu dojechali do Sokołowska nieco później, prawda? Tak, bo dopiero dzisiaj dojadą. Tak, zgadza się. No, 20 sierpnia wieczorem zaczęły napływać informacje o śmierci Marcela Łozińskiego. wybitnego, wspaniałego twórcy polskich filmów dokumentalnych, wielokrotnie nagradzanego. Jego film 89 mm od Europy nominowany był do Oscara. I właśnie ten film będzie pokazany dzisiaj po 18:00. Tak, i właśnie ten film pokazujemy. No właściwie nie wyobrażaliśmy sobie, żeby w obliczu tej smutnej bardzo informacji nie uhonorować, nie wspomnieć o Marcelu Łozińskim. Bo to była taka właściwie z ostatniej chwili zmiana w programie, prawda? Tak, natomiast no, na szybko, natychmiast po tym, jak ta informacja o śmierci się pojawiła, zaczęliśmy dyskutować nad tym, w jaki sposób o Marcelu Łozińskim można wspomnieć podczas festiwalu. Uznawaliśmy to za konieczność właściwie, że takie wspomnienie musi się pojawić. I również z tego powodu, że to są silne związki, prawda? Bardzo silne. Między Marcelem Łozińskim były, tak. I Krzysztofem Kieślowskim. Bardzo silne, zarówno na takiej płaszczyźnie osobistej, łączyła ich przez wiele lat bardzo bliska, bardzo mocna przyjaźń, ale też na płaszczyźnie zawodowej, ponieważ na początku lat 70. właśnie Krzysztof Kieślowski, Marcel Łoziński, Wojciech Wiszniewski tworzyli nową zmianę w polskim filmie dokumentalnym. No właściwie nurt. Same tuzy, prawda? Tak, znakomite nazwiska i ten nurt nowej zmiany, który właśnie krótko po wyjściu ich ze szkoły filmowej w Łodzi zaczęli wcielać w życie filmy, które, jak oni sami pisali w takim swoim manifestie twórczym, filmy, które mają pokazywać pozornie normalne miejsca, w których pozornie nic złego się nie dzieje, ale jednak za tymi fasadami kryją się dramaty, kryją się patologie i takie filmy właśnie bardzo też ostre, oczywiście filmy, które wzbudzały niechęć cenzorów, działaczy partyjnych, i Kieślowski, i Łoziński realizowali. Zresztą ciekawostka, Marcel Łoziński wystąpił w takim niewielkim epizodzie w pierwszym filmie fabularnym Krzysztofa Kieślowskiego, w filmie telewizyjnym Przejście podziemne z 1973 roku. Także te wspólne fascynacje zawodowe, wspólne poglądy i przyjaźnie przenosiły się też niekiedy na takie właśnie akcenty w filmach. Tutaj cały czas podczas tego festiwalu, podczas tych różnych spotkań, rozmów, dyskusji, wspomnień dotyczących Krzysztofa Kieślowskiego właśnie pojawia się taki wątek, że te jego filmy właściwie zyskują jakiś nowy rodzaj odczytania, nowy rodzaj interpretacji, że one się nie starzeją, innymi słowy, ale właściwie to można byłoby powiedzieć o tak wielu filmach również Marcela Łozińskiego. Krzysztof Kieślowski zaczynał od dokumentu, potem kręcił znakomite fabuły. Marcel był Łoziński wierny jednak dokumentowi, ale to jest zapis właściwie niezwykły, chyba się zgodzimy z tym, prawda, że to jest coś, co pozostaje w historii polskiego kina na zawsze. Oczywiście, zarówno te filmy tworzone przez Marcela Łozińskiego w latach 70., 80., filmy właśnie bardzo odważne, filmy stojące w kontrze do polityki kulturalnej, filmy ukazujące negatywne strony życia w tamtym ustroju, w tamtej rzeczywistości, obnażające mechanizmy, ukazujące oportunizm, konformizm ludzi wówczas żyjących. Egzamin dojrzałości na przykład z 1978 roku, ale także późniejsze filmy, te, które już zrealizował po roku 1989, filmy niezwykle osobiste, filmy niezwykle intymne, dotykające właśnie takich bardzo mocno uniwersalnych tematów. Wspomniano 89 mm, czy wszystko się może przytrafić. To są naprawdę przepiękne dokumenty, które warto oglądać, i zachęcam Państwa, żebyście odkrywali twórczość Marcela Łozińskiego. Zapraszamy więc po 18:00 dzisiaj w kinie Zdrowie w Sokołowsku właśnie 89 mm od Europy, film nominowany do Oscara. Ja dziękuję bardzo za spotkanie i naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Był z nami Jarosław Grzechowiak, filmoznawca i historyk filmu polskiego. My żyjemy oczywiście tym, co się dzieje teraz w Sokołowsku na festiwalu Tomasza Kieślowski, ale nie zapominamy o tym, że dzieje się też filmowo wiele w tym czasie, choćby w Wenecji. Trwa oczywiście 82. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Tam na miejscu jest Katarzyna Borowiecka, za chwilę jej relacja, ale nieco wcześniej muzycznie wejdźmy w te włoskie klimaty Rafaela Carrà. Rafaela Carra, jej utwór jeszcze z pierwszej połowy lat 70., a okazuje się, że pojawia się w całkiem współczesnym filmie pokazywanym właśnie w Wenecji. A no właśnie, na Lido w Wenecji trwa od środy 82., jak wspomniałem już, Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Biennale Cinema. Potrwa jeszcze do kolejnej soboty i tam na miejscu jest i te najnowsze filmy ogląda Katarzyna Borowiecka. Za mną już kilkanaście seansów, a wciąż jesteśmy właściwie na początku festiwalu, otwartego w środę nowym filmem Paolo Sorrentino, pod tytułem La Grazia. Tony Servillo gra tu kończącego kadencję fikcyjnego prezydenta Włoch, który ma do podjęcia ostatnie ważne decyzje. Nie tylko te wagi państwowej. Włoska publiczność bardzo żywiołowo reagowała na ten film i aż chciałoby się częściej pozwalać sobie w kinie na okazywanie emocji tak jak na koncertach. Nie tylko zresztą na nowym filmie Sorrentino to się wydarzyło. Podczas pokazu prasowego filmu Park Chan-wooka, No Other Way, o pracowniku fabryki papieru, który traci posadę i musi wykazać się dość perwersyjną kreatywnością, by zapewnić sobie rozmowę kwalifikacyjną, oklaski rozległy się na finał wyjątkowo emocjonującej, groteskowej sekwencji wydarzeń. Ba! Na pokazywanym poza konkursem filmie Ostatni Wiking klaskano już na napisach początkowych, kiedy tylko pojawiło się nazwisko Madsa Mikkelsena. Prawie jak na koncercie, kiedy na scenę wchodzi lider zespołu. All we've lost, all that's been done to us. Wielkie emocje towarzyszyły konkursowej premierze filmu Jorgosa Lantimosa Bugonia. Twórca Kła, Faworyty czy Biednych Istot sięgnął tym razem po scenariusz, który jest remake'iem koreańskiego filmu Save the Green Planet. Bugonia zaczyna się od spokojnych ujęć życia pszczół. Kamera wybitnego operatora Robiego Ryana podchodzi bardzo blisko owadów, a Teddy, młody mężczyzna mający wiele pretensji do świata, tłumaczy kuzynowi, dlaczego przygotowują się właśnie do porwania szefowej dużej firmy farmaceutycznej. Greetings. Welcome to the headquarters of the human resistance. Where is my hair? Your hair has been destroyed. To prevent you from contacting your ship. What ship? Your mothership? Teddy nie tylko wierzy, ale sam tworzy teorie spiskowe. Jego zdaniem Michelle, kobieta, którą zamierzał prowadzić, jest przedstawicielką pozaziemskiej cywilizacji, która ma zbyt duży wpływ na życie na Ziemi. Jak zwykle u Lantimosa świat od pewnego momentu się przeinacza, podlega innym regułom, choć tym razem scenariusz trafił do niego już gotowy. Jak mówił na konferencji prasowej. To był rzadki przypadek, kiedy nie byłem zaangażowany w projekt od samego początku, ale przeczytałem ten scenariusz i byłem zachwycony. Z jednej strony był zabawny i rozrywkowy, z drugiej bardzo mocny i prowokujący do myślenia. Wtedy, 3 lata temu, był bardzo aktualny. Dziś jest aktualny jeszcze bardziej. Aż się prosił o sfilmowanie. Przy Bugonii po raz kolejny realizuje się współpraca między Lantimosem a Emmą Stone. To ich czwarty wspólny film. Po Faworycie, Biednych Istotach i Rodzajach Życzliwości. O Bugonii Emma Stone mówi tak. W tej historii odbija się dokładnie czas, w którym żyjemy, miejsce, w którym jest świat, a przy okazji jest to bardzo zabawne i porąbane jednocześnie. Fascynuje i wzrusza. Po prostu jest żywe. Czułam to przy tym filmie, ale z Jorgosem to standard. A tak o swoim bohaterze, Teddym, mówi znakomity w swojej roli Jesse Plemons. O Teddym mógłbym długo. Dla mnie to bardzo udręczona dusza, która próbuje z całej siły pomóc. On naprawdę w to wierzy. Trying with all his might, like he says, to he just wants to help. I know you too, Teddy. Premiera Bugonii w Polsce zaplanowana jest na 14 listopada. Tego samego dnia pojawi się jeszcze jeden film weneckiego konkursu głównego. Nowy film Noah Baumbacha pod tytułem J. Kelly. How can I play people when I don't see people? Touch people. Don't touch people. J. Kelly to wielki gwiazdor amerykańskiego kina. Właśnie kończy zdjęcia do jednego filmu, zaraz ma zaczynać następny, ale domino nieoczekiwanych wydarzeń w życiu osobistym sprawia, że wyrusza w podróż. Dosłownie, na mały festiwal filmowy w Toskanii, żeby odebrać nagrodę za całokształt, ale taka podróż zawsze jest też metaforą. Wszystko zaczyna się od cytatu z Sylwii Plath o tym, że najtrudniej jest być sobą. Kim jest człowiek będący na hollywoodzkim szczycie od ponad 30 lat? Czy jeszcze pamięta, kim był, kiedy zaczynał? Do jakiego stopnia żyje na innej planecie? Jakie są jego relacje z otoczeniem? Kim się staje człowiek, którego twarz jest rozpoznawalna pod każdą szerokością geograficzną? Mówi Noah Baumbach. Yeah, well, I think it's the same way that if you make a movie about, I feel like if you make a movie about the mob, you're always making a movie about family. Coś w tym jest, że jeśli robisz film o mafii, to zawsze jest to film o rodzinie. Jeśli o podróży w kosmos, to mierzysz się z tematem religii. A kiedy robisz film o aktorze, robisz film o tożsamości i spektaklu. Jak mówi jego nauczyciel aktorstwa, kiedy stajesz się sławny, grasz podwójnie, na ekranie i przed ludźmi, którzy cię rozpoznają. Reprezentujesz coś większego niż siebie samego. Film pokazuje, że na nazwisko, czy raczej markę J. Kelly pracuje cała grupa ludzi. To im gwiazdy dziękują, odbierając Oscary. W roli tytułowej błyszczy George Clooney, ale trzeba przyznać, że momentami przyćmiewa go wspaniały Adam Sandler jako menadżer J.A. Kelly i być może jest to początek oscarowej drogi Adama Sandlera. W obsadzie znalazła się też cała plejada aktorów, o tym z radością mówiła na konferencji prasowej Laura Dern. Noah dał nam piękny prezent, całą grupę wspaniałych aktorów, z którymi mogłam się spotkać. Z George'em Clooneyem na czele. Można o nas mówić jak o rodzinie, ewentualnie o cyrku. Festiwal w Wenecji wciąż jeszcze jest przed półmetkiem, a już dziś zobaczymy dwa bardzo oczekiwane filmy konkursu głównego. Meksykański reżyser Guillermo del Toro przywiózł do Wenecji swojego Frankensteina. Z nowym filmem powraca też Jim Jarmusch. W jego Father, Mother, Sister, Brother zobaczymy m.in. Kate Blanchett, Adama Drivera i Toma Waitsa. Z festiwalu w Wenecji dla audycji Wszystko Wszędzie Teraz. W Trójce Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. Będzie co oglądać tej jesieni w polskich kinach. Mam nadzieję, że premiery rzeczywiście większości tych filmów już niedługo. A więcej o 82. Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji. Katarzyna Borowiecka osobiście opowie nam już za tydzień w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, kiedy wróci z Lido.